Claudiani, Carmen de Hustrique. Argumentum: Hustricis praedicator figura arma pugna calitas et industria in certamina, quae tanta est ut inde homines exempla sumpserent. Carmen Claudiani de Hustrique. Audieram memorande tuas stumpalle volucres. Specula volnifico quondam sparsisse volatu. Nec mihi credibilis ferratae fabula pinnae, visa diu. Dator ecce fides, et cognitus Hustrix Herculeas affirmat aves. Os longius illi assimulat porcum, mentitae cornua setae, summa fronte rigent. Oculis rubet igneos ardor, parva sub hirsuto catuli vestigia dorso. Anc tamen exiguam miro natura tueri, praesidio dignata ferram. Stat corpore toto silva minax. Iaculisque rigens in proilia crescit, picturata seges, quorum cute fixa tenaci, altera subtraxit, alternantesque colorum, tincta vices, spatiis internigrantibus exit, in solidae speciem pinnae, tenuataque fortim. Levis in extremum se se producit acumen, sed non aic acies ritu silvestris echini fixa manet, crebris propugnat iactibus ultro, et longe sua membra regit tortumque per auras, e volat excusso nativum misilet hergo. Interdum fugiens, partorum more sequentem, vulnerat. Interdum possitis velut ordine castris, terrificum densa mucronem verberat unda, et consanguineis hastilibus asperat armos. Militat omne ferrae corpus, vibrataque rauco, terga fragora sonant. Stimulis acensa tubarum. Agmina collatis credas confligere signis, tantus in angusto strepitus furit. Aditor armis calliditas, parcusque sui tumor, iraque nunquam, prodiga te lorum, caute contenta minari, nec nisi servandae iactus impendere vitae. Errora est, certum solertia destinat ictum, nil spatio fallente modum, servatque tenorem, mota cutis, doctique regit connamina nisus. Quid labor humanus tantum ratione sagaci proficit, e ripiunt trucibus gortunia capris cornua, subiectis eadem lentescere cogunt ignibus, intendunt taurino viscere nervos. Instruitor pinnis, ferroquo armator arundo, ecce brevis propriis munitor bellua telis, externa nec quaerit opem, fert omnia fecum. Se paretra, se iaculo, se utitor arcu. Unum animal cunctas bellorum possidet artes. Quad si omnis nostrae paulatin industria vitae fluxit ab exemplis, quidquid procul appetit hostem, inc reor inventum. Morrenc turaxisse cudonas, bellandi, partosque retro didicisse ferire, prima sagittiferae pecudis documenta secutos.